حاشا که به کس شکایتی از تو کنم یا شکوه بی نهایتی از تو کنم. با هیچ کس آشناییم غیر تو نیست، هم پیش تو گر حکایتی از تو کنم. جوانی و دولت به کاری نیاید، از این به اگر روزگاری نیاید. در این فصل گل هرچه داری به می ده، مبادا که دیگر بهاری نیاید. Thank you. روز ازل بستم عهد و پیمان که من تا ابد در وفای تو باشم. به روز ازل بستم عهد و پیمان که من تا ابد در وفای تو باشم. اگر باده نوشم به روی تو نوشم، اگر زنده باشم برای تو باشم. Oh. چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم. گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم، گهی بر حال بی سامان بخندم. مجنونم که دل بردارم از دوست، نه مجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی خواجه پندم، که جانها در غمت فرسود و تنها، نه تنها من اسیر و مسمد. اگر در رنج سعدی راحت تو است، من این بیداد بر خود میپسندم. من این بیداد بر خود میپسندم. چرخ ستیز کار خاری تا کی، از دشمن و دوست شرم ساری تا کی. آتش به رواق نه فلک باید زد، ای شعله آه پرده داری تا کی. دلبرت خوب Thank you.

یارب زاین وفا آگاهش کن، گذرم بر خوبان بوده بسی، کم دیدم چون تو کسی، همه امیدم تو، همه چیزم تو، کره بود از من.